سنة وثمرات أوذك يدميونا وبشر صابرين أوذير ورك صبرنا كتا الله ويكالب يري كالب اللغي كالب المعزن كمي كالب النفسون كمي مكالب أولاد وجلكي او الله وی ضرور بی ضرور زبداد مائش امتحان کوما داد مائش امتحان بضروری مطلب داد مائشو دی امتحان نبخلاس امیع دیو جن حدیث پاک کی جرازی اللہم ایزارت بی قومی سبنتا نفقدی نیلے کا غیر مفتون جرازی حجدہ مطلب نلے چھے اللہ کلت بیو قوم مان دی از مائش امتحان کے نما بچ کے دی امتحان نا نانا امتحان خوب ضرور رہ دی دامانا دا اللہ ما دزان کرو ساتھی پتا سی حال کی جس نیم کمزور کرے شیف امتحان کی دانا کے اللہ کو میں امتحان میں سے اللہ وہی ضرور بدروانی کم والا نہ بولو ان کم لام تاکی بھی داخل کرے نون تاکی بھی شکیلے داخل کرے سیود جم متکلند خام خاص ضرور بھی ضرور دا خام خاص لام تاکی مانا ضرور دے ضرور جنون تا چیز مانا خام خا ضرور دے ضرور ازمائش بسوں میں بتا سبان دے سورہ بقرہ پورا دو سوا سوار لسم آیت پورا ام حسبتم یوسف پانی اور دو سوا سوار لسم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب الله وي ام حسبتم اي گمان کو وي تاسو دا چې داخل بشي تاسو جنت ته صرف بدی وای جنگ ایمان راوړي ولما یاتکم او حالان کی تاسو سن دراغله تاسو تما تلو لګنا بیان عجیب دا کسان خلو چې تیر شو من قبلکم مخصاصو نمستهم البعصاء خبردار ان نصر اللہ قریب یقیناً امداد دا اللہ دے نزدے مطلب دا غیلار قسم تجیبنا رسیدن امتحانات ازمائشتنا بشیو تاسوان نوم کیجی رسول ہے عنکبوت دا غی اول قورا شلم سی بارا سلس ترسیدے الف لام میم احسب الناس ویترک ویقول آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ايمان كي خلق ان يتركوا لا تفري بخودي ليش لي صرف بديوان دي ان يقولوا دا شو وايدي آمنا ايمان لولي منغا وهم او ذيك دي لا يفتنون ازمائش بنشي كولي بذيوان دي ولقد فتن الذين قطعتي سر ازمائش كرم فعال قصانوا من قبلهم چولوان دي ذينا فلعالم ان الله الذين صدق فسخام خاخكار كيف الله قصان جي رشتينيو ولعالم ان الكاذبين او خام خاخكار كيف الله دروجن مطلب دا پتا سو ہم ضرور امتحان کی دیشی وبشر صابرین او زیر ور کا صبرنا کتا الذین صبرنا کا کسان جی اذا اصابت ہم مصیبت آر کل چور سیگی جائی کس مصیبت قالو وائی نہیں ان نام گچو للہ خاص اللہ لگو اگر قالو آتی دسا جی دیا مطلب را پخلوان ہوئی ندوری ہاں آتی دیم دا قالو وائی دیا تی دسا جی دیا انا اللہ کی منگا خاص اللہ لگے و انا منگا الیہ دی اللہ ترا اجون واپس کی دن تیوا اولائک دل کسان علیہم بڑیوان بی صلواتم من ربہم مہربانی دے طرف در اپنا و رحمہ اور رحمت دی اللہ و اولائک دل کسان ہم المہتدون ہم دید ہدایت من یمکیا ان الصفا والمروت من شعائر اللہ نہ ہم اعتراض دے تو تواب دے صفا والمروہ واننے تو مونگا در تواب در درگاونو در بوتان نمانی که او پر خلوان در تواب که در صفا و در مروه اعتراض در پیغمبر باندی پر تواب در صفا و در مروه باندی در اعتراض اولی که در اعتراض اغیی ذکر که ذکر یو نارینا و زنانو اصاف و نائلا در دوره راغیو دا خدای پور تاو یو بل سر مختور کرو خانہ کعبت بس اللہ دا آغی شکل بگراو کو آغی نا گٹی جوڑی شی تلے کی خلق ایدن میں شو خانہ کعبی پہ جنگی کا تیدر ملوڑی دا دو گٹی پرتی دی آغی پی جندلی نیائی پا صفا باندی کی خو دی بلی آل تا پا مروہ باندی کی خو دی اور مقصد علاو کی خلق دینا عبرت والی کی سوک دا خدای دا کور بیدتی کئی ملاوی حال دا شنید نو کل چی اسلام را دا آوار سے ختم شنید تو بیام دا دی یادو چی دی زیبانی دا یو بود پروتو دی بل زیبانی دا بلگا چا پرتاوا نو کل چی دا تواب کیزد و صفا و دمروان آغیی و بورا مونگا منی که و بختل وانی تواب کیزد و صفا و دمروان جواب دار چی دا دن نخو نزیم دا اللہ میری اللہ حکم کرنے دی او دا قدر او بطان کشتم ختم دی ہم اللہ دا دا دا اللہ حکم سرکی ان صفا یقینا صفا دی رہی والمروتا و مرواری رہی من شعائر اللہ نن نخو نزیم دا اللہ میری فمن حج البيت فساسو کی حج اوکر بیت اللہ شریف او اعتمارا اے عمر اوکر فلا جناح فنیچے سگنا علیہ فضواننی ان یکو وفدہما دا جی تواب کی بدید واروانی ومن تتو آخرن آغسو کی بیات اوکرنی کی فإن اللہ فس یقینن اللہ شاکرن قدردان دامن دے علیم او قوالیا شاکرن قاضی شمس الدین رحمہ اللہ مانا کئی بدلور قوم جلے پر تابدار ایوان شاکر گئے اللہ تجی نسبت شکر اکریشی کہ اللہ شاکر دن مانا بدلور قوم جلے شکر لگا کلت فیل ابتدا مرادی کلت فیل انتہا مرادی نو انسان شکر اختیمانا دے عمل کئی عمل کئی دے شکر نو اللہ غزات دے چی اغم شکر اختی شاکر دے نمانا بدلور دوں کے دے دے شکر او دا سور انفاق کی راوالی ومارا میتا ادرا میتا فلم تبدلوهم ولیکن اللہ قتلهم نو یو فیل دے اللہ داری نفی کئی داغنا اثبات ولکئی اثبات ولکئی لکو ما رمیتا نو بیاوی اذ رمیتا مطلب دا ابتدا دا فیلتا لثابتا دا انتہا دا فیلتا تن دا ثابتا ان اللہ دا شاکر ان کی راجی مانا انتہا دا فیل مراد دینی بردہ دا شکر پس یقیناً اللہ شاکر قدردان دامن لعالیم او کور پنیتن واندی ان اللہ دین یقیناً آکسان یکسمون چپٹ ایمان رلنا رکرانی بیرنگ من البیناتی دلائل واضحن والہدا ہدایت من بعد ما قدرنا بیناہ بیان کرے من جراغی لناس غلق تدل کتاب کتاب کی دی اغم صلا اغم دلائل اغم پٹائی اولائی کدر کسانی العلوم اللہ لعنت وی بدئی باندی اللہ وی العلوم اللہ عیون او لعنت وی بدئی باندی لعنت وی انکیا مطلب دا چاچی حق مسلا پٹکا پس داگنی چی اللہ داری بیان کرے اللہ وی دا لعنت یعنی اولائی کدر کسانی العلوم اللہ لعنت وی بدئی باندی اللہ وی العلوم اللہ عیون اولا نئی پدئی بلا نیا مطلب را طول بلا نیا لگتا اور پسی ہے تو بورا ان الذين كفروا وماتوا هم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين دور کسان پدئی بان بلا نت اللہ لعنت فرشتو دیوالناس او لعنت دا خلق دا اجمعین دا طولو مطلب دا طول با تلعنت ویا سرم دی چه آغا سوکم بلعنت وی چه اغی دنیا چه تابدار ہوا اغی با بلعنت وی سور عنکبوت گورا یا سور اعراب مردیر سور اعراب گورا سور اعراب آیا تو پورا وکم سلوی ختم سپارا قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت امة لعنت اختها حتى اذا اداركوا بها جميعا قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضيف ولكن لا تعلمون قال الله ادخلوا داخل شيء في امم فاغمتم في قد خلت بتاثر شيء من قبلكم وان استاثن من الجن والانس بريان ود بني ادمون في النار داخل شيء بور كيا كلما دخلت هرواري داخل شيء امه يودلا لعنت اختها لعنت بوئی پاغا مثل خبلوانی اختها اخت وی خورتا دنگی اختها در بغی دیم در دان خورگن دی جورا کری دان خورگن دی جورا کری سطر کو سڑی نکی دن مخفت کرے ولی تخوری دن مخفت کرے لعنت اختها لعنت بوئی پاغا مثل خبلوانی لیکن سرو پردنی حتی تردی برید دارکو بیہا جمیان حال کل چرا کنشی دیب دی جہنم کی طول قال کفراہم اوہ رستنی دی اولاہم فبارد من افل کی ربنا ربنا گا اولائی اضلونا دی کسان گمراکیم گا فآتیہم عذابا ضعفا فسور کی اللہ دیتا عذاب دو چن من النار دورنا اللہ دو چن عذاب ولور کی قالو بوئی اللہ کلی مضعفن لفارت ہر یو دو چن دے ولیکن لا تعلمون لیکن تاثن کوئی گئی رسول عنکبوت گرئے حکم درشن صورت دے آیت قبورت انگشتم وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين وقال اول ابراهيم عليه السلام انما اتخذتم من دون الله یقیناً یولی تا سوائے اللہ نا اوثان اندر گا انہا مودت تبینکم سبب جو دوستہی بنیان خل کی فی الحیاتی دنیا پر جوند دنیا کی ثم یوم القیامت بیا پور حد قیامت باندی یکفر بعض کم بباغی کفر با کئی بعض استا سبا بعض باندی ویلان بعض کم باغا اولانت بوئی بعض استا سبا بعض باندی مطلب دا رخل مین کی کتاب دائم التو بیالانت وی ومعواکم النار او زائستا سبیور وما لکم من ناصرین او نبیستا سبارسو کم دادیان اولائک دا کسانی اللہ عنہم اللہ لعنت بوئی بدیوانی اللہ ویلعنہم اللائنون او لعنت بوئی بدیوانی لعنت ویمکی اللہ الذین تابو اللہ الذین مگر آکسان تابو کی توبے و استرام اللہ دا تو اسے مسئلہ پٹکڑے وا اس وقت مسئلہ زڑکی وا چو نشل چندا پٹول خنگی علفا توبہ وباسا نو دا امیل تو بھی شرکنا احمد مولا دا تو بھی شرکنا اللہ و اللہ الذین تابو لیکن آکسان جی توبے و استیر و اصلح و اصلال اخفل عملیو کا و بیانو او بیانو کا دا عالم فتوبہ جی دا دری شرکن دیو دا جی اخفل عمل بانی بخت ایمان کی جی دو ایم دا چاہ اندر پارا و اصلال اخفل عمل کئی بیا بدا عمل نکئی نو درہم دا چی و بیان و بیان بکی خلقو تا چی خلقو ما خدا عمل کو ما ایدانی کی را فاغ گناہ دا ما تین توبہ و استیدہ یاد ساتے یاد پارا بزدا سنکوم نکا بھی تیری سرے ہو لگی عالم آغازان لطوبہ و شکو خلقو تونوی چی خلقو ما دا عمل کو ما تین توبہ و استیدہ نو خلق بعد کشان یا عمل کئی وی با دی استاد کو دی استاد کو دا نیکی واد کو مطلب دا دا گنانی دا دا نیکی عمل دے نو دا دپا توبہ کی بیان خلق لشرط دے ذکر دا دا عمل آگا دا چاہا متعدی دے چی دا دا عمل سوپی نیجوڑے آگئیم آگا عمل کئی ذکر دا استاد چی دا عمل کئی نو خدا نیکی دا گناہ پر نبکر دے و ضرور بیان کئی فَأُولَئِكَ بَذَلَ كَسَنْ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ مِهُرْبَانِ بَوْكُمْ دَبَدَ اِوَانْ جَذَبَ تُوبَ قَبُلَكُمْ وَعَنَقْتَوَ عَابُ الرَّحِيمِ او زیمہ دیر زیاد توبہ قبل ان کے اور رحم کو ان کے تو گورا داد ملاد توبی شرک نبی دری دامل توبی شرک نبی دعا ومنافر توبی شرک نبی سالور او گورا رانی توبہ گورا سورہ آل عمران گورا آیت گورا آیت دے درمی سپارے آخر یوکن نبی آیت اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اللہ الذین تابوا لیکن آگا کسان جی توبے ہوئے سیدہ من بعد ذالک رسول رینا واصلہ ہو اصلاح رفتل عملیو کا فإن اللہ فس یقیناً اللہ غفور رحیم بخنک ان کے و رحمک ان کے رے نمال اللہ را جیہو توبہ اخکلداتی چبیاد پر برداکار نکوم اور ذہن اصلاح رفتل عمل چاہندر پر بیا پر عمل کی ملوث نشی یا عمل ان کی مانتی آپ آگا عمل اور سیم آئندہ پارداری نے تین آبان سا کر در امیر تو بھی پاردار کو شرک ہوئی اے د منافق تو بہو دورا منافق تو بہو دورا دزل تو بھی پارا سلور شرک نے دیا سلور ہی باری آخر دورا بلکہ د پنزن ہی باری آخر گورا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مگر آکسان جی توبے و استیدہ یو واصلہ اصلاح رفل عمل اکرد دعا وَاَتَصَمُوا بِاللَّهِ وَمَنْ قُلِهُ لَقُلِ فَتُوحِدَ اللَّهُ عَنْدِ بِرِي سلورم واخلصو دینهم لله او خالص دین خل اللہ پار در رضا دا اللہ مطلب دا منافق کل دین کار کئی نور یراؤنا ریاتا یدلتا ویو اخلصو دینهم جوہم دا چواتا سمو باللہ من قولی و لگولی دا اللہ پا دین ماندے و دا اللہ پا توحیل واندے منافق واغو سمکتی امدی دا نزدی ذکر شہر چی لا الہ آؤلائی ولا الہ آؤلائی مطلب دا کلب کفر واندے من قولی لگئی کلب دین ماندے من قولی لگئی من واتا سمو باللہ کلب ادری دا اللہ پا دین ماندے دخل عمل اصلاح اکرتو بے ہوئی راسل ورشر تنیدی تابو یو اصلح دوا واعتصموا باللہ دری واخلصوا دینهم للہ سلور فاولائی کمال مومنین فزدہ کسان مرگید مومنان دی وصوفا وگردے یوت اللہ المومنین اجرن عظیما چوار بگی اللہ مومنان تاجرنو یا نتاک دری شرط نبی توبی لعالم نپارا اگر رسی رہے اللہ لی یو ملیار آگے اغمال لی جی مدرسہ میں جوڑا کرے دا مجھے تو طالبان اللہ ہوا ہے چل تو داخل والی کی مدرسہ خو چلی نیمائے لیوی اوگوئے نیمائے نا نوی اغمی اولی نیمائے ذکر ہوا میں تو مجھے شئے تو مجھے دی شئے نا اغمی ذکو نیم شئے نیمائے نا شئے وی اغمی خدا شوه من زمانی توبی نموندی را قائده آن یاد آغدا عمادو زمانی توبی نبی مالا وی او بوی نمائن نا نبی آغدا اولی وی ماول ایتامان قرآن نگه گئی اللہ دا عالم دا توبی سو شرط دی نبی آغدا خان لاو جو دیگر کلاو کم جوڑی طالبان لے بیان شوروک بیانی والا شوروک اسو فاتشه اللہ دی جو سر نو خرا دی بنی نوی مان دیو کہ خرا دیو کو میرے جا رہا ہے مال یہ وہ ہے نہیں مایا وہ ہوا اور نکلا نا عالم تو بھی شرط تا بیان کر دیو کو خر کو لگا تو لگی رہی نا جام دی دی نہ لے ہا بولا کہ جو ہے جی تو مزدوری نہ تین میں ہوں شر ہا نبا جوڑی الٹا ہو لگی لو پاگمان میرا دکھ نبیا حضرت شیر رحمۃ اللہ علیہ وسلم فَأُولَٰئِكَ بَدَّلَ كَسَانَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ مِهُرْبَانِ بُوْكُمْ دُفَدَيْمَانِ دِوَانَ اَسْتَوْعَبُ الرَّحِيمِ عَوْزِيمَ الْحِرْبِيَاتِ تُوبَ قَبْلَهُمْ كَوْرَحِمْكَ اُنْكَ اِنَّ الَّذِينَ اَتِنَا كَسَانَ قَبَرُمْ كِكُفُرِ كَيْرِ وَمَاتُوا اَوْ مَشُلْدَي وَهُمْ كُفَارٌ اَوْدَي فَحَالَتُ كُفُرْكِ فَأُولَٰئِكَ بَدَّلَ كَسَانَ عَلَيْهِمْ فَدَيْوَانِ بِلَعْنَةُ اللَّهِ لعنت اللہ والملائکت یود فرشتو والناس اجمائن اود خلق طول خالدی نبی ہمیشہ بجدی پر لعنت کی لا یخفف عنہم العذاب سکبہ نکرے شیرین عذاب ولا هم ینظرون او نبلیت محلت ورکرے شیعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد بيان دي مسألة التوحيد فدريم كرتواني يا فدريم كرتواني اول ہو بدو ربکم او بیا کیف تکبرون باللہ او دیدین و الہکم الہ واحد او بیا رسل ادرین سپاری والمسکی اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم مسکی بسند لائل اقلیہ ذکر کریو اغدا ستاسو او ستاسو پلار نکمی پیدا کری دی زمکا نفرش کری در تا اسمان می در تا چت کرے برا نو برا و هم خطا نظرگنی کن فلا تجعلو للہ اندادا او دیدن اتو دلائل اقلیہ ذکر کئی او بیا تفریق کئی پوا سرا ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا او بیا در آیت نا حال دا مشرکان ذکر کئی او دا اذ تبرع الذین تبعونا بیان دا حالت دا غی کئی پورت دا قیامت واندی او بیاد یا ایوہ الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبانا نبی دا دا شرک فیلی او دا تر لے سل بران تولو وجوہکم قردا و الہکم الہ واحد او مددگار تاسو مددگار دے کیاو لا الہ الا ہو نشدرے اسو کارسا دھائیت رواؤ مددگار الا ہو مگر دوائیو اللہ دے الرحمنو انتہائی محربان دے الرحیم او بیا بیا رحم کولو والا دے انبی خلق السماوات والارض یقیناً پذیرا کولو لاسمانو دمجی کی واختلاف اللیل والنہار اپا اختلاف جس بے عدو رضی کی والفلک اللتی او پکشتی آغچی تجری کی روانی فی البحر بدر عبدی بے ما پاگا ما بجارت باندی ینفع الناسا کی فیدہ ورکی خلقوتا وما او پاگا سجی انفر اللہ شراور اللہ من السمائی لبرن مما ان ینیوب فاحیا به الارض فجندئی کئی بلی سرم کا باد موتحا پر دوچوالی ریل مدینا دار کو سر پل حیات مراد دے مکا جوندئی نسنگا اوری نیا رارسیا نانا دین مراد حیات جو مکد حیات مراد کی قوت دے انبات کا کیمیا قوت زرغنی بکی ناغیل حیات وی دغمت موت کی قوت دین بات بکی لیا نداشان سہادہ اغا احیاء دیا جو اندی نمانا راغی شرف پل حیات مناسب دیا و بس بیہا او فارقی بیر مگتی من کل دابا دار قسم من دسرنا و تصریف ریاح او پارولو رارولو باجنو کے والصحاب او دوریزی چی المساخری چی کار کی لگولی شویدہ بین السمائی والارض ومیندہ اسمان و دنیدی کی لآیاتین ان فی خلق السماوات والارض دا دغشو ماتوہن علیش دانور پی ماتوہن دو اختلاف اللیل والفلک اللتی ومانغل اللہ و تفریب الریاح و صحاب المساغری داتور پائبان دیتو دی یقیناً پا دی دی دی دی کیا خام خاد لیلی فار راکم یا قلون چاہیا کلکیا تو گو رسود لیلی یو انہی خلق السماوات والار دا یوش دین وفتلاز اللیل والنہار دا دوش والفلک اللتی تجریف البحر دا دریشورا سلورم وما انزل اللہ من السماء دا سلور فاہیا دہل اللہ باد موتیہا دا تنزشولا دا زر تنزا اوشپدم وبسویہا من کل دابا دا شپد و تذری بریاح دا او والصحاب المسخر بین السماء والارض دا اتشولا نو دا ات دلائل اقلی دیا فدی باندی چی مددگار تاسو مددگار دی کیا ہوا فدی پیرائی تاسو منو درمتی دی دا وزی او دشتی اختلاف چشپا راجی مرز دیا رد راجی مشپا دیا رد اللہ رانا گردو لیا شپا اللہ تیار گردو لیا فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرا سورة بني إسرائيل كرادي دوشاني شفاء أغد فارد آرام دا رد فارد قدران دا شفاد فارد خور دا رد فارد كار كسب دا وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار اللہ وی اللہ ویا منگا وجال النہارا نشورا اللہ رد پارد فریدو گردو لیدا اوستور پارد آرام گردو لیدا داشانی والخلک اللہ جو پا گشتے آوچو چروانی پدر آپ کی دیما پاگ مال تجارت سرا کی فائدہ ور گئی خلق ہوتا اگول اگول سمرا نرمی نرمی دیا کتب اگلا سے لاس کتا کے لاس لوائی ستب یمنی یا رکھو ریر پا زور میں کتی لاس کتا نا اگو با اگلاس کری دیا وہ کشتائی پی دفاع سراوانا اگل اگلائی میں پری دیا وما پاگ سکی چاورے اللہ من السمائے دبارا اللہ بولا شفا ورکی دگا اوگو دا باران خپل بیماری والا اوڈائی گا اللہ با شفا درکی وبسا فیہا من کل دابا او فارکلی پا دیر مگر جیدار قسم زندہ سرنا ہر ما یا دگو والا دارد کمشید پا مکوان نگر دی اغیل اوگو را دا پاکی اللہ فارکلی دی اللہ غیل رزق ورکی او اغفا دیغ مکوان نگر دیا و تصریف ریا او پارا اولو آر اولو بازنو کیا چی باج کل ری او طرفنا کل ری بل بل بل او بل طرفنا یا و السحاب المسخری او پوری اغی کی چی کار کی لگولی شویا پا من دا اسمانو ظلم کی کی لا آیات پا دیتولو کی خام خادل ایلی لقومی آقیلونا لپار دا قوم چا غی اقل کریا ذکر دا سشے لے دا موجودات دیا دا سشے لے موجودات دی نمانا جدی صوب موجود شتا دیا دا موجودات دی جدی صوب موجود شتا دیا لکلا میکن لی نو جدی صوب سوانع شتا دیا دا چا جون کری لیا دا جماعت دے آبادی دا ندی سو کبا دا ان کے ہوا دا آباد کری دیا مطلب سو دا مخلوقات دی ندی سو خالق شتا دیا دا نا چرا دنیا دا اندرشان روان را او ندی سو چلا ان کے آگا جشتا دیا او دہریان چی ولوی مطلب را دا اللہ دا وجود نچی انکار کریا اگر وہ یہ آج ارس دلشان پر کھلا وانی کی جی ہم دے استاد آگا بھائی وہی بھائی کہ تو دو خوار بادام گل ٹانگی والا بھائی پیدا کی دین وہ دو چیز نواب دے گو پیدا شیئے ہیں حسن جان پھر جی کہ تو دو خوار بادام گل ٹانگی والا بھائی پیدا کی دین وہ دو چیز نواب دے گو پیدا شیئے ہیں اگر یہ رائے دی انہی ست میں کلی پائی دی واب اس پیدا کی دین نور دو نوسط نمس فائدی والکا تو اس ناری نے لگا بنانا جو اسے کدا کل فائدہ موالی فن والی جدا سنگا کی دا دا دا پل سے الزامی جواب نو او دا دا تفیر لی تفیر لی کنی اگر باندی کی لچاری خدایشتن آگوی آو نوی خدی خدایشتن استاز رد خدای دو جو سدلائی ناوی البارتو تدلو علی البعیر و آثار الاقدام علی المسیر دا پچھا دو چیتر تپرتی نخلق و ایجوک پدیلارت لیوی لکا پچھی کری او قدمون جدا ستنی نخلق و ایجوک پدیلارت لیوی اندو ردائی قدمون جیا نفسماء ذات وبراجين والأرض ذات هجاج فس أسمان جخاون برجلون أزمتا جخاون برجلون كيف لا تطلاني على اللطيف الخبير دا بسرنگ دلالت نہ کئی غباری دین خبردار بات باندھے مطلب دا کاغذ پچھ نہ معلوم گی جی پدی لار اٹھ چلے رہے تو قدم نہ معلوم گی جی پدی لار کم سڑے چلے رہے نو دا آسمان کہ اللہ بچی دولت درجن پہ آ گئی اور زم کا کہ خاون در چنو دا نو دا سنگ دلالت میں کئی کاغذات میں چڑھی وجود ور کرے باری دین و خبردار دے وہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ انداز دی خلق سر مناظرہ وا نو قصدن لیٹ رالو چلیٹ رال نارئی ملامت کو چتر پٹھے میر آگ لے تو پٹھے میر آگ لے چرا لما دجلا دریا پانی نس کشتر ہوا ان مار گیو بدت کشان الاؤ پوری کی دے سو من آئی کی ہو ان دریا کی دریا پگا لان نے آگا فریش ہوا ٹوٹی سوا کشتئی کی جوڑا سوا اور زما خوال والا زبا کی کین ہستی دم زبا کی کین ہستی دم او را پوری شو ناغی داو گرے زان لسنگ پریشوا زان لسنگ کشتئی شوا زان لسنگ زد خوال والا بغیر مانگی سنگ دے جنائی کی کین ہستی دم پوری والے آگزی تختی کی گی نہ کشتی کی نہ جڑی گی بغیر ملاح نہ چلی گی نہ مانگی نہ چلی گی نہ کشتی دنیا چل دا بغیر خالق ندی لچا دودھ پر کرے دا سرنگ پخلا باندھے بغیر دو چلو ان کی نہ چلی وہی اللہ اقبال دارم وارد تے او دہری را رے اگر پی جندو جی دا دہری دے نیچی کل آگا را رے ملاقات دنو دو لگی سول را لی اس کا ملاقات لگی رسو کی نا والے ایتو اللہ میں اقبال نا ہوئی نا دکھو اللہ میں اقبال نا نا ہوئی نا تیم اینا دنیم دنی ورش دا اردلی نا تپوسو نیچی آگر دا آگا چونکہ دار نہ تبو سکو نہ گو لے دار لم اقبال دے کر مجھے واپس را گئے اب سو ہوئی یہ اگلی دار لم اقبال دے اگلی نہ دے اسی بھائی تو وہ شاہ کا گن چناس تو دار گئی نہ تبو سکو دار لم اقبال نہیں نو سیدھے لاؤ اور گانی نے تبو سکو نہ گئی ولوی دار لم اقبال جدھے واپس را گئے ولوی اگئی سی بھی اگئی دار لم اقبال دے اگلی نہ دے اسی بھائی تو ورش بازار کی خلق میں تپو سکا جی دادا شاہ نے اگر بنگلہ کی جناس دے دا شیشت میں سورت دے دا اللہ میں اقبال دے ناغلا اور بازار کی تپو سکا جی واپس رہ دے نبیہ ولوی آگئی وی چی دا اللہ میں اقبال دے ناغو علی احسلطان ہے تپو سکا ترہ اگلے اکتے دا اللہ میں اقبال دے روان غنی اور دہی ہوئی ماری دے ایسی ہوئی بعض اگر پوری نے تپو سکو نماری دے ایسی ہوئی تلار بازار تھی تبو سکو ستا سے خیال دے رہی مکنی ناغوی جی تالا میں اقبالی دا خطا سے ہوئی ناغوی را تمام دنیا لگیا دا کی اوزا ستا و اون دود ور کر رہے دی موجودات ہوئی اگل خدای ہوئی اگل خالق ہوئی اگل اللہ ہوئی بس آگا دہری آگا پدی مانی مسلمان شی کی مطلب دا دے پخلا وہی زمین تو زوام دے دے رانور خلق وہی دے نورا تو درو وہی دک کشانی مطلب دا دا تمام مخلوق لگیا دے نور تمام مخلوق اتفاق و درو وان کل رات بش امام شافعی رحمہ اللہ تے وی تا سر دا اللہ کو وجود وان دے سگلی رہنا وی تے چت پان تے چت پان چ بیڑے اوڑی نپچوں هذا ريهم تنجيد يوهر الوالين ريهم في داشي او دي داو يعني يمكن فشاشي دا ما سرى دا الله بوجود باني دليل دي دا شاني بني علماء وي اغاقاي اغاقاي توقوا نطائقي رضيال بي نطائقي سبين بي نراغي قننا اغينا بچه پیدا کن دا غزیان اغسطین دا اغا خوراک کردی دل او بیا دا اغا سنگوار پادای بانده و بلکل اغا مخوطی سر اغا چودن او دا دستا اغسطن او جلب گونی خشی میگوی اغا زان لبسطن دا خلقوی چرگتون گوی چرگتون دا نوی دا اغسطل دا غزی مردی اغا زی والا اللہ کلاو کیا جوی جا سام افنی او جلب گونی خشی ناغازی دا غیر اللہ دا وجود دلائل دی وی عالم تاوی چطوی اللہ شتگن دا اللہ کم خواہ مخلق ناغا بولا دی دیوی بلتا اوار دیوی دی رانا کم خواہ مخلق مطلب دا اللہ نور السماوات والارض مثل نوری ہی کنشکار اللہ غزات دے چراغ کم خواہ مخلق دے اگر نور دے رانا دا نوری درشانی وی وردیوی چطر اللہ شتر اللہ اس پر سکار کیا رمینا وردی دا خدا سے اعتراض دے چطر مال اکل مقام را کر نگو بتا لیدی جواب در کی نقفل ادھے پر یو کمبوری خربان میں سورو او بخفل آگل ایوی تر آکوز چلو جی اگر آکوز شو ندے پاس باندے سور شو او دے تیروان شو ولیوی اللہ دا کئی چی تیز آس میں کب کی نوی وی پخاری سور کی او دی خواہ میں کب کم نو پدی آس باندی سور کم اللہ اس پدی کار کی عرم من کل یومی هو بی شعن لآیاتین خامخا دلائلی لقومی آقلون لپار لاقوم جاوی اقل کئی ومن الناس او بائر خلقنا مرکی ویلیو فلا تجعلوا لله اندازا ان دلائل اقلیه چه ذکر کرل تفریح پواہ سارا دلت تفریح پواہ سارا او ومن الناس سرے تعبیر کرے چه مسکی مویر اداد پار تحقیر کی گیا لکا ومن الناس من یقول آمنا باللہ و بالیوم الآخر وما هم بمؤمنین ندلتو ومن الناس او باید خلق نداس مشتغی من هذا سوق دی یتخذو چینیچی من دون اللہ سواد اللہنا انداد نیسا داران یحبونهم من ساتی جاد انسرا کحب اللہ فشان تجمین دا اللہ انداد جمد ندد ندو المسلطا مطلب دا مثل پر کل صفات دینا مثل فی صفتین فیو صفت کیا لکا فلا تجعلوا للہ اندازا نانی نرتا حدیث ذکر کرو چی یو کس راگلے دا اللہ پیغمبر تو وی ما شاء اللہ و شئتا کیجی بابا چی اللہ واری ہوتی واریا دا اللہ پیغمبر بھی لقد جعلتنی للہ ندا تا دا اللہ سر انسدار در گولما نمانا انسدار قدیسی ود مشیط کیا روگو رسول شوارا شپگشتن سورت دے سور شوارا آیت دورا شپگ نبی و نبی تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین اِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ قَسَمْ فَخُدَي اِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ يَقِنًا شَانْدَارِ چُومُنْغَا سَامْ خَابُ بُمْرَ اِخْكَارَكِ اِذْ نُسَوِّيكُمْ کم وقتی چی برابر کرنی گا تاسو برب العالمین چی پالن کے مخلوقات سرا نمانا سی صفتین ویو صفت کیا ذکا آئی خوچن فالمردارانا اغید اللہ سر نبرابر اولا آکس ایمان روڑے اذا اللہ پیغمبر ورطو ای کم تابود بسور مردگاران عبادت وکوتا ناغوی سباتن ووہ وہ مددگاران زمان ما ولا عبادت کو ستة في الأرض وواحد في السماء اشفق فمدجو او يوقع اسمان كوا لالا پیغمبر والتعي فأيوهم تعد لرغبتك ولرهبتك كم يوقع دير فيد جاء فرياد ودوميت قنلو ناوي الذي في السماء حرغات باسمان كوي ناوي فغد طول نوچت قنلو میں نسوئی کم کم وقت برابر کرتا سوا رب العالمین تو پالن کی مخلوقات سرا مانا پیوسی وقت کیا یحبونا ہم نین ساتھی گئی دلی کل مردارا نسرا کحب اللہ پشانت دلین دا اللہ کم امین چی دا اللہ سروا ناغ امین دلی کل مردارا نسرا مدرسی وینی آرسی دیشی ہمارا تبیو دا پرا حد بدلولی شیعا اللہ وی واللذین آقسان آمنو چی مانگا ویلے اشد حبا للہ دیر سہج پا محبت کی دا اللہ سرا دا محبت دا مشرکان دا کل مزگاران سرا مومنان آگا دیر سہجی پا محبت کی للہ دا اللہ سرا محبت مشرکان ہونا بکل مردان سرا اصول کم آیا تن راؤن صرف یوایا تم برا چکن کہ مشرکان ہوا سب تکلیف کی پل مردان تمہری خالص اللہ تیسری کری لیا او مومن اب آر حالت کی یو اللہ را مدد کیا بل سوگنا مدد کئی او مشرکان پل معمولی تکلیفوں کی پل مددگاران بھی آرا مدد کیا زدوائے تو پورا یو سورہ یونس پورا او یو سورہ عنکبوت سورہ یونس آیت پورا کو اشتم هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك هو الذي دال ذاته كربي تاسو بدريا پوچاو بدريا بجي حتى تربي بوري اذا كنتم في الفلك ار کل چوکر دي گئی تاسو بجشتو کیا وجہ رہنا اور روان شدہ کشتائی بهم بغيباني بريحين طيبتين فباد موافق سارا وفرحوا بها او مشالش بغيباني جاد هاريحن عاصب مراش بيت بادنا موافق باد تيض وجاءهم الموجو او راش بيت جبي من كل مكان دار ترونا والظنو او يقينو كيداي انهم كيقينن داي وحيطوا بهم راجي روك ويشو بغيباني اس بد دریا مخلصی دا اللہ مخلصین له الدین نبلی اللہ خالص کون کی دی اللہ لرد بلن اخبلیہ او سوئی لئین انجیتنا من حاضیہی کچر اخلاصی را کتانگتا جدی تکلیفنا لنکونن من الشاکرین مقام غاشو منگاد موافقیننا نتاولی دا کہ سب تکلیف دے یو اللہ را مدد کیا فلما نجاہم بسر کلا فلما انجاہم بسر کلا چخلا سے ورکی اللہ جیل اسی تا اذاہم ناسا بڑی یغون فی الارض بغیر الحق شرک کئی پر مدد نہ جائے یعنی جا پوامری تجلیب انہوں کی بیاد اللہ سر نور را مدد کیا ذوق رسول عنکبوت سورہ عنکبوت آیت پورا پیوش پی تو پیدا رکھو فل فل کی دا اللہ مخلصین له الدین فلما نجاہ من البر اذا هم یشرکون سر کلا جسوارشی دے بگشتائی کی نو بری اللہ خالص کون کی دی اللہ لا بچری مچ کلا اللہ خلاصے ور کیا فلما نجاہ من البر سر کلا جخلاصے ور کی اللہ دے لو چیتا اذا هم ناسا بدا یشرکون شرکیا مطلب لا دیا کار معمولی تبلیغنوں کی دیا فنداران را مدد کیا او مومن معمولی تبلیغ دے او کلوی اشد حب للہ دیر صاحب دی پا محبت کی دا اللہ سر محبت دا مشرکانونا دا فل مددگاران سارا چپا تبلیغنوں کی دیرا مدد کی کچھ کلا سب تبلیغ شین دیا خالص اللہ را مدد کیا ولو یا الذین ظلموا آیت گران دے خیال لکھو ولو لو شرطیہ دے نجوڑی دا جزا و جواب واری او یارانا مراد رویت بسوریہ او دا اذ یارونا دا متعلق دے یارا سرا دا ضرب دے متعلق دے یارا سرا او دا یارونا العذابنا مراد عذاب عذاب اخروی دے دا یارونا العذابنا مراد عذاب عذاب اخروی دے او دا ان القوت للہ جمیعان دا ان نمخ کی با سببیہ او محبوب دا او جواب دا لو جزا دا لو اغا لما فعلو الشرک وے نوز ترجمہ دارنگی شوار ولو یر اللذین ظلمو او بجری وینی آو کسان او کچری وینی آو کسان ظلمو چی ظلمی کرے او دیا مفعول اغا حالان بردیم اغا دیر رہر محضوب دے مانا ولو یر اللذین ظلمو حالان بردیم او بجری وینی آو کسان ظلمو چی شرک کرے رہے حال دکلو زنو کم وقت یوینی اذ یرون العذاب دا اذ ظاہر دے متعلق دے یرا سرا او دا رویت مراد رویت بسوری دے کم وقت کی چوبہ انی عذاب ان القوت للہ جمیعان ادا یرون العذاب خا نو اذ یرون العذاب کم وقت کی وینی عذاب فرد دا قیامت عذاب بولی منی ان القوت للہ جمیعان فصوری چیتنان طاقت خاص اللہ لرغن وان اللہ شدید العذاب او یتنان اللہ سخذاب والا وے کیونکہ جلی دی حال دخل زنونی دے نشر بے نوے کرے چاری بے نشر نوے کرے کدیلہ دا حال دخل زنو معلومی دے او دویم دویم دا چدا لو تمنائی دے لو دا تمنائی دے یعنی لو شرطیان دے نگا بیا جواب نو گواری او یران مراد رویتی دا یران مراد رویتی علمی دے یا مطلب دا دفال قلوب نے دے دو افال قلوب نے دے او دا نو یارا دا دفال قلوب نے دے أو إن يروا العذاب